तमाम उम्र का रिश्ता निभाने वाला बड़े नसीब से मिलता है चाहने वाला ये बतवा है मेरी तू भी उम्र भर तड़पे तू भी रोएगा मेरी तनहर मटहिनिया दुर्ग मटहिनिया दुर्ग मटहिनिया।